แง่คิดจากหนังเรื่องซูเปอร์แมนความรักของยอดมนุษย์การอยู่เพราะรักและรักที่จะอยู่โดยแอสตัน27ซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนแรกๆที่ทะยานจากหน้ากระดาษของหนังสือการ์ตูนมาอยู่บนแผ่นฟิล์มผมพยายามนึกว่าปีที่ริชาร์ดดอนเนอร์กำกับคริสโตเฟอร์รีฟให้ใส่กางเกงในสีแดงไว้นอกชุดบอดี้สูทรัดรูปสีฟ้ามีผ้าคลุมเป็นครั้งแรกน่ะผมเรียนอยู่ชั้นไหนนึกไม่ออกฮะโอ้นี่ผมแก่ขนาดนี้แล้วหรอถ้าถามว่าเวลานึกถึงซูเปอร์แมนนึกถึงอะไรนอกจากเรื่องใส่กางเกงในไว้ข้างนอกก็นึกถึงเพลง If You Read My Mind ตอนที่ซูเปอร์แมนพาโลอิสเลนหอเที่ยวเพลงเพราะน่าดูเชียวล่ะคุณเอ้ยซูเปอร์แมนในยุคของคริสโตเฟอร์รีฟดำเนินไป4ภาคแล้วก็หมดมุกแต่เพียงเท่านั้นซูเปอร์แมนกลับมารอบนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานทั้งในชีวิตจริงและในหนังได้ไบรอันซิงเกอร์ที่ทำ X-Men 2ภาคแรกมากำกับหลายคนบ่นว่าไม่ชอบแต่ผมกลับรู้สึกว่านี่เป็นซูเปอร์แมนภาคที่ดีที่สุดจะว่าไปยังเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำได้ดีที่สุดเรื่องนึงด้วยตั้งแต่เคยดูมาผมอาจจะแก่แล้วมั้งผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมทุก2นาทีที่สำคัญความดีของภาคนี้คือความเป็นคนดีอย่างเป็นเหตุเป็นผลของซูเปอร์แมนในฐานะยอดมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจถ้าเป็นคุณคุณเป็นคนที่คนทั้งโลกหลงรักแต่คุณมีเหตุจำเป็นต้องห่างหายคนที่คุณรักจังไป5ปีกลับมาพบว่าเธอยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เธอมีคนรักใหม่แล้วแต่ถ้าคุณออกปากเธอก็จะโผล่มาหาคุณทันทีคุณจะทำยังไงครับซูเปอร์แมนทำในสิ่งที่ควรทำเขาใช้ความรักที่เขามีต่อโลอิสเลนไปในทางบริสุทธิ์โดยไม่ทำร้ายคู่มั่นของโลอิสในทางตรงข้ามเขาใช้พลังที่มีช่วยเหลือปกป้องชีวิตของคู่แข่งหัวใจของเขาในยามคับขันเพราะนิยามความรักของซูเปอร์แมนไม่ได้เป็นความรักที่ต้องการการแย่งชิงครอบครองไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกรู้สานะครับผมเชื่อว่าซูเปอร์แมนมีผมเชื่อว่าเขาก็เสียใจที่ต้องกลับมาพบความจริงข้อนี้เพียงแต่เขารู้จักรักอย่างไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนที่จริงมันก็ไม่ใช่ความรักที่เกิดกับคนธรรมดาไม่ได้หรอกนะครับเราอาจจะเหาะไม่ได้หนังไม่ได้แข็งเป็นเหล็กแอ่นอกรับลูกกระสุนไม่ได้แต่เราก็มีความรักด้วยความสร้างสรรค์ได้ไม่ใช่เพื่อทำร้ายทำลายเพียงแค่เราจะวางใจว่าเราจะรักโดยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนที่เรารักไม่เอาคำว่ารักของเราไปบีบบังคับคอใครให้มาสนองความอยากของตัวเองไม่เอาคำว่ารักเป็นข้ออ้างให้ตัวเองทำตามใจปรารถนาโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาที่สำคัญจะรักให้เป็นแบบซูเปอร์แมนไม่จำเป็นต้องใส่กางเกงในสีแดงแปร๊ดไว้ข้างนอกกางเกงทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะครับมีบางท่านบอกว่าสงสารวิชาร์ดผมได้ยินอย่างนี้แล้วคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งสมมุติคุณเป็นริชาร์ดคุณรู้ว่าโลอิสเลนที่อยู่กับคุณน่ะหัวใจมีแต่ซูเปอร์แมนแต่ที่ยังอยู่กับคุณเป็นเพราะเธอเห็นว่าคุณเป็นคนดีเลยไม่อยากทำให้คุณเสียใจคุณจะทำยังไงความรักเป็นอย่างหนึ่งในโลกที่มักจะอยู่เหนือคำว่าถูกหรือผิดเพราะอะไรที่ถูกต้องมันมักจะไม่ค่อยถูกใจอะไรที่ถูกใจมันก็จะไม่ค่อยถูกต้องเพราะรักของปุถุชนมักจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอยากได้รับอยากได้อยากมีมากกว่าอยากให้โดยไม่หวังอะไรได้คำตอบไหมครับว่าถ้าคุณเป็นริชาร์ดจะทำยังไงยากใช่ไหมครับผมไม่ตอบนะครับให้คุณตอบตัวเองก็พอแต่ผมอยากบอกว่าสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่ความตั้งใจความรักความหวังดีปรารถนาดีของใครคนใดคนหนึ่งฝ่ายเดียวไม่ใช่การที่คนสักคนขาดอีกคนหนึ่งไม่ได้ฝ่ายเดียวผมเชื่อว่าสัมพันธภาพที่ดีต้องเกิดขึ้นเพราะคนสองคนต้องการอยู่ร่วมกันและรักที่จะอยู่ด้วยความรักซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าสัมพันธภาพจะยั่งยืนด้วยความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันของคนสองคนไม่ใช่ความสุขของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบนความอึดอัดขัดข้องใจของอีกฝ่ายผมภาวนาว่าทุกท่านจะไม่ต้องตอบคำถามนี้ในชีวิตจริงเพราะผมรับรองได้ว่ามันไม่สนุกเลยครับนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17 อ่านโดยฮาร์ดปิลันแง่คิดจากหนังเรื่อง Spider-Man 3พระเอกหรือผู้ร้ายโดยชลนินข้อความต่อไปนี้เป็นบทสัมภาษณ์นายโทนี่ผู้สมัครคัดเลือกตัวนักแสดงเป็นคู่ต่อสู้กับสไปเดอร์แมนคำถามคุณเป็นแฟนการ์ตูนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าโทนี่เปล่าครับผมไม่ชอบอ่านการ์ตูนแต่ผมติดตามชมหนังสไปเดอร์แมนทั้ง3ภาคคำถามถ้าอย่างนั้นคุณชอบสไปเดอร์แมนภาคไหนมากที่สุดเพราะอะไรโทนี่สำหรับผมสไปเดอร์แมนทั้ง3ตอนนี้ผมไม่เคยมีความรู้สึกแยกว่าเป็นภาคไหนๆผมชอบภาพรวมของหนังทั้งหมดเพราะผมเห็นพัฒนาการของปีเตอร์พาร์เกอร์มาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กหนุ่มไม่รู้ภาษีภาษาในตอนแรกมีความสับสนไม่ลงตัวระหว่างชีวิตปกติกับชีวิตของฮีโร่ในตอน2และเริ่มมีความสุขปรับตัวได้มีการยอมรับจากคนรอบข้างในตอน3คำถามทำไมคุณถึงอยากรับบทคู่ต่อสู้ของสไปเดอร์แมนโทนี่เพราะคู่ต่อสู้ของสไปเดอร์แมนทุกคนไม่ใช่ผู้ร้ายสุดขั้วแบบหนังการ์ตูนคู่ต่อสู้ของสไปเดอร์แมนจะเป็นตัวละครที่มีมิติเป็นคนธรรมดาเคยเป็นคนดีมาก่อนแต่มีเหตุบีบคั้นให้เขาต้องแสดงด้านมืดออกมาซึ่งกระทั่งตอนล่าสุดนี้ตัวสไปเดอร์แมนก็ยังมีด้านมืดที่เขาต้องต่อสู้กับตัวเองคำถามในจำนวนคู่ต่อสู้ของสไปเดอร์แมนภาค3คุณชื่นชอบใครเป็นพิเศษโทนี่ก่อนผมจะตอบคำถามนี้ขอพูดถึงคู่ต่อสู้ของสไปเดอร์แมนแต่ละคนก่อนเริ่มจากแฮร์รี่อดีตเพื่อนรักที่ต้องกลายมาเป็นคู่ต่อสู้กับสไปเดอร์แมนเพราะความแค้นที่คิดว่าสไปเดอร์แมนฆ่าพ่อของเขาทำให้เขาต้องเดินตามรอยพ่อตัวเองฟลินมาโก้หรือมนุษย์ทรายนักโทษแหกคุกที่เป็นคนฆ่าลุงของปีเตอร์ในภาคแรกแต่เขาก็เป็นโจรร้ายด้วยภาวะบีบคั้นต้องการหาเงินมารักษาลูกสาวที่ป่วยหนักเอ็ดเวิร์ดช่างภาพคู่แข่งของปีเตอร์กลายเป็นผู้ร้ายก็เพราะความคับแค้นใจอาฆาตที่ถูกปีเตอร์เปิดโปงเรื่องของเขาเอารูปเก่าของสไปเดอร์แมนมารีทัศน์ขายใหม่ทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดต่างดาวมีโอกาสควบคุมกระตุ้นความชั่วร้ายในใจเขาออกมาได้สุดท้ายคือสไปเดอร์แมนชุดดำหรือด้านมืดของปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ถูกกระตุ้นความก้าวร้าวอารมณ์ดิบในใจจากสัตว์ประหลาดต่างดาวทั้ง4นี้คือมนุษย์ธรรมดาที่ยอมแพ้ต่อกิเลสตัวเองแฮร์รี่ตกเป็นทาสความโกรธความพยาบาทฟลินมาโก้ตกเป็นทาสความโลภแม้จะทำเพื่อลูกสาวก็ตามเอ็ดเวิร์ดตกเป็นทาสของความโลภและความโกรธส่วนปีเตอร์ยอมเป็นทาสทั้งความโลภความโกรธและความหลงถ้าถามผมว่าชอบคู่ต่อสู้ของสไปเดอร์แมนคนไหนเป็นพิเศษผมชอบสไปเดอร์แมนชุดดำครับคำถามเพราะอะไรโทนี่เพราะสไปเดอร์แมนชุดดำสามารถเกิดสำนึกดีได้ด้วยตัวเองเรื่องราวในภาคนี้เราได้เห็นความหลากหลายอารมณ์ของปีเตอร์ปาร์เกอร์มากขึ้นเขาหลงตัวเองหลงคำชื่นชมคำยกย่องจากชาวเมืองจนลืมใส่ใจความรู้สึกของเมรี่เจนผู้หญิงที่เขารักเขาแสดงความโกรธแค้นจนขาดสติเมื่อรู้ว่าฟินมาโก้ฆาตกรที่ฆ่าลุงเขายังลอยนวลเขาอกหักเจ็บปวดแค้นใจที่ถูกเพื่อนรักแย่งแฟนจนในที่สุดก็ยอมเปิดโอกาสให้เจ้าสัตว์ต่างดาวกระตุ้นความชั่วร้ายทำให้ด้านมืดครอบงำจิตใจเมื่อถูกด้านมืดควบคุมปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็แสดงความก้าวร้าวอารมณ์ดิบกิเลสในใจออกมาไม่ต่างจากคนเลวคนหนึ่งแต่เมื่อเขาพลั้งมือทำร้ายเมรี่เจนด้วยความไม่ตั้งใจเขาก็เสียใจรู้สึกผิดทำให้ได้สติเกิดสำนึกด้วยตัวเองกล้าที่จะลงสนามต่อสู้ไม่ยอมให้กิเลสด้านมืดครอบงำจิตใจอีกปีเตอร์ปาร์เกอร์สามารถเอาชนะด้านมืดด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวสู้ไม่ถอยของตนเองขณะที่แฮร์รี่ต้องได้รับรู้ความจริงจากเบอร์นาร์ดคนรับใช้เก่าแก่ซะก่อนว่าพ่อของเขาตายด้วยอาวุธตัวเองถึงจะยอมละทิ้งความอาฆาตพยาบาทฟลินมาโก้ก็อาจยังไม่เลิกความคิดที่จะหาเงินมาช่วยลูกสาว ที่ยากที่สุดคือเอ็ดเวิร์ดที่ขนาดสไปเดอร์แมนช่วยฉุดเขาออกจากการครอบงำของสัตว์ประหลาดต่างดาวได้แล้วแต่เขายังกระโจนกลับไปหามันด้วยความลุ่มหลงงมงายทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ผมชอบสไปเดอร์แมนชุดดำคำถามถ้าให้คุณนึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดในหนังสไปเดอร์แมน3คุณจะนึกถึงอะไรระหว่างสเปเชียลเอฟเฟคที่ทำได้แนบเนียนตื่นตาตื่นใจกับฉากต่อสู้สุดมันของสไปเดอร์แมนกับเหล่าคู่ปรับทั้งหลายโทนี่ผมจะนึกถึงคำพูดของป้าเมย์ญาติคนเดียวของปีเตอร์คำถามหึโทนี่คำพูดที่ป้าเมย์บอกต่อปีเตอร์ตอนเขามาเล่าว่าสไปเดอร์แมนได้ฆ่าฟลินต์มาโก้แล้วคำถามคำพูดนั้นว่ายังไงโทนี่เราไม่มีสิทธิ์จะพูดว่าใครสมควรอยู่หรือตายลุงเบนคงไม่อยากให้เรามีความรู้สึกอยากแก้แค้นใครเพราะความแค้นมันก็เหมือนยาพิษโดยที่ไม่ทันรู้ตัวมันก็เปลี่ยนเราให้กลายเป็นสิ่งอัปลักษณ์ไปแล้วคำถามในภาคนี้คุณคงทราบว่าที่สุดแล้วสไปเดอร์แมนก็ยอมให้อภัยปล่อยฟลินต์มาโก้ไปแล้วคุณคิดต่อไหมว่าฟลินต์มาโก้หรือมนุษย์ทรายนี้อาจไปก่อคดีปล้นเงินเพื่อไปรักษาลูกสาวอีกโทนี่ถึงตรงนี้ผมก็อยากจะมองโลกในแง่ดีการที่ฟลินต์มาโก้ได้รับการให้อภัยจากปีเตอร์อาจทำให้เขาได้คิดคนเรามีทั้งพระเอกและผู้ร้ายในตัวอยู่แล้วสำคัญที่ว่าใครจะมีสติตามรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองแล้วเลือกที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องสมควรแค่ไหนเขาเลือกได้ปีเตอร์ก็มีความโกรธความแค้นแต่เขาก็เลือกที่จะให้อภัยมากกว่าที่จะตามล่าให้ตายตกตามกันฟลินต์มาโก้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันเขาจะปล้นเบียดเบียนเงินของผู้อื่นมารักษาลูกสาวของตัวเองหรือหาวิธีอื่นที่ถูกทำนองครองทำมากกว่านี้และหนังก็ให้บทสรุปชัดเจนจนเราสามารถที่จะหวังไปในทางที่ดีได้ความขัดแย้งในใจคนเรามักจะมีทางออกให้เลือกเสมอทางเลือกทำให้เราเป็นในสิ่งที่เป็นดังนั้นเราสามารถที่จะเลือกทางที่ดีให้กับตัวเองได้เสมอนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17อ่านโดยฮาร์ทฟิลันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้ไปโทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างดราม่าเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับแต่มั่นคงคือการส่งผลของกันคือทำอะไรทำดีหรือไร